Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie sytuacja po nocnych bombardowaniach koalicjantów w Syrii i stanowisko polskiego MSZ-u w tej sprawie. Prezes Jarosław Kaczyński o czystych rękach na konwencji PiSu i Zjednoczonej Prawicy w Warszawie oraz Platforma i Nowoczesna, które w Koalicji Obywatelskiej pójdą do wyborów samorządowych. Nie ma na razie wiarygodnych informacji o szkodach, jakie miałyby wyrządzić nocne naloty na Syrię. Nad ranem Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja zbombardowały 3 cele związane z produkcją i przechowywaniem broni chemicznej. Miał to być odwet za atak chemiczny na szpital w Dumie sprzed tygodnia. Syryjskie władze twierdzą, że uderzenie nie udało się, a w Damaszku doszło już do demonstracji poparcia dla syryjskiego prezydenta. Władze w Damaszku twierdzą, że rakiety nie wyrządziły większych szkód, a zarówno wojsko, jak i sprzęt zostały zawczasu ewakuowane z baz wojskowych, w które trafiły pociski. Wojsko poinformowało, że zestrzeliło 13 spośród wystrzelonych rakiet, ale nie podało na to dowodów. Pojawiły się informacje o kilku rannych cywilach, ale na razie nie ma ich wiarygodnego potwierdzenia. Kilka godzin po ataku grupy Syryjczyków wyszły na ulicę Damaszku, aby wyrazić poparcie dla prezydenta Bashara al-Assada. Nie spaliśmy tej nocy. Naprawdę, wyszliśmy na ulicę, by wyrazić poparcie dla wojska, które zestrzeliło pociski. Syria jest silna, mimo że inni chcą ją zniszczyć. Trochę się baliśmy, ale wiedzieliśmy, że te rakiety uda się zestrzelić. Syryjskie media pokazały też wideo, na którym prezydent Assad przyjeżdża do pracy. Z kolei jeden z szefów syryjskiej zbrojnej opozycji zaapelował do społeczności międzynarodowej, aby powstrzymała nie tylko ataki bronią chemiczną, ale także prowadzone przez wojsko ataki konwencjonalne na ludność cywilną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A tak zdecydowanie potępił prezydent Rosji w specjalnym oświadczeniu. Władimir Putin napisał, że Stany Zjednoczone swoimi działaniami jeszcze bardziej komplikują humanitarną sytuację w Syrii, przyczyniają się do cierpienia ludności cywilnej i tym samym dają przyzwolenie terrorystom. Ostrzegł, że obecna sytuacja burzy cały system stosunków międzynarodowych. Polskie MSZ postrzega krok zachodniej koalicji w Syrii jako uzasadniony, wiceminister Bartosz Cichocki. Broń chemiczna nie powinna istnieć, nie powinna tym bardziej być stosowana, nie powinna cierpieć ludność cywilna w wyniku użycia tej broni. Do tego niestety tydzień temu doszło, odpowiada za to Bashar Assad i liczymy na to, że precyzyjna operacja wojskowa wymierzona w infrastrukturę produkcji i stosowania broni chemicznej zostanie skutecznie zneutralizowana. W ubiegłotygodniowym ataku na szpital w mieście Duma miało zginąć co najmniej 70 osób, a 500 miało zostać rannych. Musimy być ludźmi bez skazy, tak mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy w Warszawie. Musimy być, by kontynuować nasze dzieło, by przebudowywać Polskę partią czystych rąk. Dlatego powtarzam, nie będzie żadnej tolerancji, albo użyję słowa nieco innego, żadnego zmiłowania dla tych, którzy te ręce będą sobie brudzić. Konwencja odbywa się na warszawskiej Pradze, uczestniczy w niej około 800 działaczy partii. Koalicja Obywatelska pod takim szyldem Platforma Obywatelska i Nowoczesna pójdą do jesiennych wyborów samorządowych. Ogłosiły to podczas mazowieckiej konwencji. Głos zabrali m.in. przewodniczący PO Grzegorz Schetyna i szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Oboje zapewniali, że nie popełnią błędów węgierskiej opozycji, dlatego ich partie idą razem do wyborów. Zapowiedzieli też, że zrobią wszystko, aby wygrywać kolejne wybory. Mówili, że nie pozwolą Prawu i Sprawiedliwości, by traktowało samorządy jako wroga. Nawiązywali do zapowiedzi prezesa PiSu o obcięciu o 20% wynagrodzeń samorządowych. Oświadczyli, że na to nie pozwolą. Porozumienie ma charakter krajowy, ale jak mówiono, konkretyzuje się na Mazowszu. Koalicja Obywatelska będzie się opierać na trzech filarach. To wspólni kandydaci, mobilizacja i frekwencja. 10 osób aresztowanych, prawie 3 miliony zabezpieczonych papierosów i ponad 25 ton krajanki tytoniowej. Straty Skarbu Państwa szacowane na nawet 30 milionów złotych. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów w ogromnej hali pod Łodzią, informuje Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Funkcjonariusze zastali tam kompletnie zaskoczonych mężczyzn, którzy obsługiwali pracującą maszynę, dostarczając komponenty i odbierając gotowe paczki papierosów. W kolejnych pomieszczeniach znajdowały się ogromne ilości kartonów wypełnionych papierosami, innymi komponentami potrzebnymi do ich produkcji oraz krajanką tytoniową. Zabezpieczone urządzenia były w stanie wyprodukować około 4000 sztuk papierosów na minutę. Zatrzymani są obywatelami Ukrainy. Wszyscy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych i przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym. Grozi im do 10 lat więzienia. To był serwis Trójki.

Radiowy Dom Kultury. 10 minut po godzinie 13. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Obszańska. Mówimy dzień dobry w Radiowym Domu Kultury po raz pierwszy w historii tego programu z Zakopanego. I zaczniemy od cytatu. Górale to tu w tych górach są. Góral to twardy duchowy człowiek. Dla mnie to zaszczyt być góralem. Góral tradycję musi utrzymywać i gwarą góralską godoć. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I pod duszę, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź, jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Przewijanie na podglądzie to jest album Króla, Błażeja Króla, z którego podebrałyśmy piosenkę otwierającą nasze bardzo specjalne wydanie. Dzisiaj Radiowy Dom Kultury ma swoje studio w Miejskiej Galerii Sztuki. Jesteśmy w samym centrum Zakopanego, a z nami gospodyni naszego dzisiejszego spotkania, pani Beata Majcher. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pani dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Zanim przywitamy oficjalnie naszych słuchaczy i powiemy, jak to się szczęśliwie dla nas i mam nadzieję dla państwa wydarzyło, że możemy nadawać Zakopanego. Najpierw jesteśmy winne wytłumaczenie. Co to był za cytat? To był cytat z bardzo intrygującej książki. Jej tytuł brzmi Na Giewont się patrzy, odpowiadają za nie dwie autorki, Barbara Kajo-Dibus i Aleksandra Karkowska, które to przemierzały całe Podhale w poszukiwaniu prawdziwej góralszczyzny i tych jeszcze, którzy z dziada, pradziada mogą opowiedzieć przepiękne historie, które wielu już są nieznane. I tak będziemy dzisiaj łączyć tę tradycję z tym takim bardzo młodym, prężnym i pulsującym gorącym Zakopanem i Podhalem i mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. Mam nadzieję, że tak. Przegląd filmów o sztuce w Zakopanem po raz 21 odbywa się, bo nadal jeszcze trwa, o godzinie 18 dzisiaj. Uroczysta gala przyznania nagród, a także koncert, który ją zwieńczy. Dokładnie w tym miejscu, w którym siedzimy, a właściwie w większej sali, bo my siedzimy w mniejszej sali galerii. No i umówiłyśmy się z panią Beatą, że należy do pani otwarcie naszego spotkania radiowego i także zakończenie. Na zakończenie porozmawiamy o planach wiążących się z wydarzeniami kulturalnymi w Zakopanem, tym, co nadchodzi. No ale teraz o tej imprezie, która dobiega szczęśliwego końca. Bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo filmów nadeszło na wasz konkurs. Wspaniałe jury, które zakończyło pracę. A jaki z tego zysk dla miasta? Już sama obecność radiowej trójki to niesamowity zysk dla miasta, promocyjny. Ale no, oczywiście nie ukrywam, że bardzo, bardzo istotne było dla nas przywrócenie, reaktywowanie tej imprezy, bo wspomniała pani, że to jest 21 festiwal, ale na mapie zakopiańskiej nie było go prawie 30 lat. Przed tygodniem Ula Dubowska opowiadała o historii w Radiowym Domu Kultury i wspominała właśnie ten rok 1968, kiedy odbył się przegląd po raz pierwszy i też wyjaśniała przerwę, ciesząc się jednocześnie, że ta impreza powróciła na mapę kulturalną miasta. Tak, i to jest bardzo ważne, że tutaj wspomniałyście pani o nawiązaniu do tradycji lokalnych, rodzimych i nie ukrywam, że nawet ta młoda kultura, nowoczesna kultura, mamy nadzieję, że będzie czerpała z tego, z czego Zakopane kiedyś słynęło, że uda nam się odtworzyć klimat inspiracji artystycznych i przyciągnąć do Zakopanego artystów, intelektualistów, bo tego chyba ostatnio troszkę nam brakowało. Stąd właśnie na mapie kulturalnej naszego miasta takie projekty. Co do zainteresowania, no to staram się być skromna, ale powiem tak, że przygotowaliśmy się do tego projektu 2 lata, bo w 2016 roku przedstawiliśmy w formie takiej retrospektywy filmy, które były prezentowane prawie 30 lat wcześniej, więc troszkę oswoiliśmy publiczność, media, środowisko. W ubiegłym roku, czyli jesienią 2017, mieliśmy przyjemność prezentować i uczcić 70-lecie polskiej animacji i urodziny pana Andrzeja Wajdy, też w ramach przeglądu filmów o sztuce, tylko jeszcze nie w formule konkursowej. I tak powolutku integrowaliśmy się środowisko, zapraszaliśmy media, artystów, no i chyba stąd te 166 zgłoszeń filmowych, które do nas napłynęły. Publiczność wypełniała szczelnie, to już wiem też z własnego doświadczenia. Także kino studyjne, które zostało, którego działalność została zainaugurowana przy okazji przeglądu, to będzie takie kino, kinomiejsce, w którym rzeczywiście te filmy artystyczne będą dostępne na stałe? Tak. To kolejne potwierdzenie, że szukamy wartości, że oczekujemy ich. Pytanie tylko, czy widz, publiczność te wartości otrzymuje w dobrej formie, na odpowiednim poziomie i mam nadzieję, że właśnie kino studyjne, kino miejsce, które Zakopiańskie Centrum Kultury ma przyjemność współprowadzić i troszkę nadzorować jego działalność programową, też jest potwierdzeniem takiego oczekiwania. To kino działa od jesieni ubiegłego roku. Są to filmy, których na co dzień nie zobaczymy w dużych kinach i są to też takie tygodnie tematyczne, dedykowane konkretnym twórcom. Ale na przykład nie dalej niż miesiąc temu miałam przyjemność brać udział w filmowych prezentacjach na Dzień Kota. No tak, to ciekawy wątek, ale nie mamy niestety czasu, aby go poszerzyć w tym momencie na antenie. O godzinie 18, jak już wspomniałam, oficjalna część, uroczystość, podczas której dowiemy się, jakie filmy, jacy artyści zostaną nagrodzeni podczas przeglądu, bo on ma formę konkursu. To jest też szansa dla naszych słuchaczy, dla tych, którzy nas słuchają, prawda? Można tutaj do galerii dołączyć uroczystość, tak, sprawdzić. Zapraszamy. I można też przeżyć w Zakopanem koncert połączony z prezentacją filmu grupy Nanook of the North, czyli Stefan Wesołowski i Piotr Kaliński. A zatem, jeżeli ktoś zejdzie już ze spacerów, bo bardzo dużo osób dzisiaj na szlakach tutaj w okolicy, przepiękna pogoda, to zapraszamy do galerii od godziny 18. Będzie tutaj się bardzo dużo działo. Dziękujemy za tą krótką wizytę na otwarcie, czyli Radiowy Dom Kultury oficjalnie został teraz już otwarty i spotkamy się z panią Beatą Majcher ponownie przed godziną 15. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Paper feelings, paper trust, paper Sunday, paper love. To zespół Bokka i nagranie Paper Fuse. Kolejna zapowiedź nowej płyty zespołu, która to płyta nadchodzi 20 kwietnia. A my, przypomnę, jesteśmy w Zakopanem. Miasto dzisiaj skąpane w słońcu, tłok na szlakach, jak już powiedziałam. Wszyscy szukają krokusów, ale o tym później. My teraz jednak zwiedzać będziemy wystawę. Absolutnie, bo jesteśmy konkretnie w Miejskiej Galerii Sztuki imienia Władysława Hrabiego-Zamojskiego. Tutaj nas można odwiedzać, ale także tutaj możemy oglądać wystawę. Jej tytuł brzmi Salon Marcowy 2018. I to jest taka wystawa, która dokładnie tak samo jak przegląd filmów o sztuce, no, ma swoją tradycję, do tej tradycji wrócono i możemy teraz przyjrzeć się artystom, którzy byli z jednej strony znakomitymi artystami na skalę, nie tylko tutaj podhalańską, ale ogólnopolską, ale także którzy bardzo się między sobą przyjaźnili. Po wystawie oprowadza nas szefowa galerii Lidia Rosińska-Podleśny. Salon Marcowy 2018. Nazwałabym tę wystawę tak, jak nazwał ją kiedyś Piotr Skrzynecki. Może nie tę wystawę, ale pierwszy Salon Marcowy w 1958, a otwiera nam awangarda zakopiańska, ale to jest awangarda ogólnopolska i otwiera nam się mały Giewont pod Paryżem. To są też słowa Ewy Bieńkowskiej z roku 1958. Dlatego też wymieniamy te daty, ponieważ Salon Marcowy ma bardzo długie tradycje. My tak popularnie mówimy Salony Marcowe, bo mówimy o jakby o wszystkich edycjach salonów. Natomiast generalnie to była jednak liczba pojedyncza, Salon Marcowy. Był Salon Marcowy 1958 i tak to się właśnie zaczęło, pierwszy Salon Marcowy. Najważniejsze nazwiska, które tutaj należy podkreślić, główni ojcowie duchowi salonu 58, to był Tadeusz Brzozowski i Kazimierz Królikowski, artyści jak najbardziej związani z Zakopanem, ale jak najbardziej również związani ze sztuką ogólnopolską, awangardową. To oni zainicjowali pierwszy Salon Marcowy przy doraźnej pomocy swoich również zaprzyjaźnionych artystów, ale również krytyków sztuki, Jerzym Sajudą i Andrzejem Jakimowiczem, którzy pomogli mimo wszystko w tym, no nie ukrywajmy, trudnym czasie i dla sztuki, i dla rozwijania się awangardy polskiej, bo wiemy, jaki dominował kierunek w tych latach, pomogli ściągnąć tutaj, ja również przypomnę, że był to czas bez telefonów komórkowych, bez globalnej wioski, którą teraz mamy, więc no naprawdę było to wydarzenie arcytrudne, aby ściągnąć tutaj do Zakopanego 36 artystów, bo pierwszy Salon Marcowy właśnie tylu artystów liczył i tutaj właśnie w obszarze wówczas jeszcze nie Miejskiej Galerii Sztuki, ale Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, stworzyć wydarzenie na skalę i zakopiańską, ale na skalę ogólnopolską. I teraz na tę skalę także mierzona jest wystawa, po której będziemy spacerować. Salon Marcowy 2018 to? To nie jest retrospektywa Salonu Marcowego 1958. To jest jakby spojrzenie takim moim nowym okiem na to, co się wtedy wydarzyło. Czy te nazwiska i te prace, czy one są nadal nośne, nadal uniwersalne? Nie chciałam również zawężać tego salonu 2018 do spojrzenia na nazwiska artystów biorących udział w pierwszym salonie marcowym. Chciałam go trochę rozszerzyć. Idźmy śladem salonu 2018. Co spotykamy na drodze? Jerzy Nowosielski. No właściwie wchodząc do Miejskiej Galerii po prawej stronie. Prace Jerzego Nowosielskiego, które aktualnie są pokazywane na salonie marcowym, obecnym salonie marcowym, dzięki uprzejmości Galerii Starmach z Krakowa mogły tutaj się pojawić. Przechodząc dalej, wchodzimy do małej sali i tutaj mamy jakby kontynuację i Jerzego Nowosielskiego. Ja starałam się pójść takim kluczem, aby to nie było też przedstawienie kolejności nazwisk, które brały udział w pierwszych salonach, albo też biorą udział teraz w salonie tym, tylko żeby połączyć, ponieważ Andrzej Jakimowicz we wstępie do katalogu 58 napisał, że poza tym, że jest to jakby spotkanie, no już wtedy wielkich nazwisk, to tutaj zawiązywały się przyjaźnie. Ja chciałam troszeczkę też, aby to nie była retrospektywa, nie było to takie wspomnienie tego okresu, ale wspomnienie tego trudnego czasu i tego, że ci wielcy artyści mogli się skrzyknąć i po prostu tu przyjechać i w obszarze i przyjaźni swoich tutaj się pokazać. Także trochę chciałam ich też również przemieszać, stąd ten klucz, że odnajdziemy Jerzego Nowosielskiego na sali głównej, ale przechodząc do małej sali, również odnajdziemy jego pracę. Ale to nie jest jedyny artysta, któremu możemy się przyjrzeć. Tak, po Jerzym Nowosielskim, Krzysztof Budzki. Praca z kolekcji Galerii Pegas w Zakopanem. Następny artysta, Kiejstut Bereźnicki, to też uczestnik pierwszego salonu marcowego. Przepiękne i tu chciałam pokazać Kiejstuta Bereźnickiego właśnie z tego takiego, no można kolokwialnie mówiąc, dawnego okresu, tych swoich szarości i takiego trochę mistycyzmu w obrazach. I dzięki uprzejmości Galerii Zachęty, Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, prace, które chyba są rzadko pokazywane i możemy rzadko je oglądać, tutaj właśnie na Salonie Marcowym możemy je obejrzeć w Zakopanem. Poza wielkimi nazwiskami, bo naprawdę one są rozpoznawalne i dla osób zainteresowanych sztuką i dla osób, które może się mniej interesują sztuką, jest to wystawa interdyscyplinarna. Jest malarstwo, jest grafika, jest rzeźba, co prawda w takiej może niewielkiej skali, tak jak tutaj dwie prace ceramiczne Władysława Hasiora z takiego wczesnego okresu. W większości są to prace, które nieczęsto możemy oglądać. Tak jak wspomniałam, pochodzą czy z Zachęty, czy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czy z Muzeum Tatrzańskiego i starałam się właśnie takie dobierać, aby pokazywać, ja to nazywam trochę wietrzeniem magazynów danych galerii i danych muzeów, żeby wyciągnąć i pokazać danego artystę, no nie inaczej, ale przez prace, których do tej pory wielu odbiorców nie widziało. Ja się z tym tutaj spotykam, bo wystawa naprawdę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wiele osób mi mówi, nie znałem takiego Hasiora, nie znałem takiego Dominika, o, ta Pongowska jest taka piękna, to jest wczesna Pongowska. Moim zadaniem jest również, i bardzo to podkreślam, też taka trochę ścieżka edukacyjna dla młodzieży, również dla dorosłych, dla dzieci, więc odsłonić tych artystów przez prace właśnie mniej pokazywane i pokazać ich, że to są nazwiska znane, uznane, wielkie, nadal nośne i nadal uniwersalne. A my tutaj wśród tych obrazów, jak te krokusy w dolinie, nie przemierzając, Lidia Rosińska-Podleśny, mam nadzieję, że zachęciła do tego, aby zaglądać tutaj, czyli do Miejskiej Galerii Sztuki imienia Władysława Hrabiego-Zamoyskiego. Można do 6 maja oglądać tę wystawę i można także dzisiaj przyjrzeć się obrazom, jeżeli ktoś zdecyduje się wybrać na uroczyste ogłoszenie wyników 21. przeglądu filmów o sztuce. Najpierw część oficjalna, a potem koncert Nanook of the North. Haribo, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you. Pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Haribo, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you slipping around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party at the bottom of the sea. Ten pan nazywa się Marlon Williams, Party Boy, to nagranie z jego najnowszej płyty, a w naszym zdjęciu, no coś widzę, że przestawiają mi się wrazy z powodu tej awangardy, która wisi na ścianach. Tak, jest poproszę o pomoc. Jest bardzo awangardowo. Naszym gościem jest i z nami jest już pani Zofia Gołubiew. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie w Radiowym Domu Kultury. Wielokrotnie miałyśmy okazję gościć panią, ale dzięki magii radia, a teraz siedzi pani z nami w studiu. Właśnie, pierwszy raz. Gościłyśmy panią oczywiście w czasach, w których była pani, przez wiele lat była pani dyrektorką Narodowego Muzeum w Krakowie. No a w tym roku w Zakopanem była pani członkiem jury. Jurorzy mieli ciężką pracę, wybierając zwycięzców wśród nominowanych już do konkursu filmów? Tak, ciężką. To było 31 filmów, no w końcu dwa dni, tak generalnie biorąc oglądania, bardzo dużo filmów się naoglądaliśmy, ale ja muszę powiedzieć, że z jednej strony to była ciężka praca, ale z drugiej strony wielka przyjemność. Ja jestem w ogóle zachwycona i chciałabym wszystkim złożyć gratulacje, którzy wpadli na pomysł reaktywacji tego przeglądu, bo to jest w dzisiejszych czasach, kiedy no, musicie panie się zgodzić, że może nie w Trójce, ale w różnych innych miejscach, kultura jest taka bardzo spłycona, a tutaj mamy do czynienia jednak z kulturą wysoką. To jest bardzo ważne, ale podaną w sposób taki no, przystępny dla ludzi po prostu. Więc to jest naprawdę wielka gratulacja, że to się stało i dzięki temu my oglądaliśmy naprawdę interesujące obrazy, jak to się dzisiaj mówi. Otóż one przede wszystkim były bardzo rozmaite. Nie wiem, czy panie wiecie, że to były filmy tak o malarstwie, o rzeźbie, o plakacie, o czymś takim na przykład jak sztuka neonu. A w zasadzie nie chodzi o sam neon, tylko o przestrzeń miejską, o jej estetykę przestrzeni miejskiej, o teatrze, o scenografii filmowej, istotnie o filmie także w jakimś tam sensie, o poezji i to bardzo różnej, bo także poezji konkretnej, tak zwanej na przykład artysty Drużdża, jak i o poezji, ja wiem, księdza Twardowskiego chociażby, o wspaniałej muzyce. No, tuśmy się lekko pokłócili, dlatego że... Czy muzyka może wchodzić w skład przeglądu filmów o sztuce? No, bo jest to sztuka. To jeśli panie pamiętacie nasze rozmowy z dawnych czasów, kiedy pamiętam, że a propos wystawy Kubricka, spotykałyśmy się tylko w eterze, to było właśnie to, co mnie zarzucano, że u nas w muzeum się pokazuje i muzyka, i teatr, i film. A ja zawsze odpowiadałam, sztuka jest jedna. I tutaj też to właśnie było widać, dlatego ja tak trochę nudnie, ale wymieniam, jakie to były różne filmy o czym. Znaczy, co się w sumie składało na ten obraz sztuki. Troszkę mi brakowało takiej sztuki całkiem najnowszej, współczesnej, najmłodszej. No są tacy jak Bałka, powiedzmy, no to już... No, ale no to jest dojrzałe pokolenie, tak, ale trzeba to już powiedzieć. Pokolenie. Śmiało na Antonie Trójki. Tak, pozdrawiamy pana Jarosława Bałkę teraz, dojrzałego artystę. Ja miałam dwa wrażenia, które chcę panią powiedzieć. Po pierwsze, że rzeczywiście to było o sztuce, a więc o obrazach, o rzeźbach, o muzyce. No niestety nie mogliśmy się dogadać, bo ja i jeden z jurorów kochaliśmy film, w którym była muzyka reggae. Natomiast nie wszyscy to kochali. To było zabawne bardzo. A czy forma tych filmów też była intrygująca? Bo tak, same tematy to jedna, ale właśnie ta problem. Forma. Tu jest trochę problemu. To znaczy bardzo dużo jest filmów, które są takimi reportażami, gdzie ktoś tak, jak przed chwilą słyszałam tutaj, że pani Litka opowiada o wystawie, tutaj jest ten obraz, tutaj. Film chyba ma troszkę inne wymagania. To znaczy, prawda, bardziej to powinno być żywe. No i teraz muszę przestać mówić, bo natychmiast bym powiedziała, który film wygrał. No właśnie my na to liczyłyśmy. No, do 18 trzeba czekać na oficjalne ogłoszenie wyników. Liczyłyśmy, że pani uda się... Nie. Uda mi się właśnie coś zmilczeć. Przemycić. Uda mi się jednak zmilczeć, bo tylko chciałam jeszcze dodać, że ja miałam w czasie tego oglądania, bo pytały panie, czy to ciężka praca. Miałam też dużo bardzo osobistych wzruszeń. Nie dość, że widziałam tam mówiące moje dwie co najmniej koleżanki z muzeum w różnych filmach. Nie dość, że widziałam obrazy, które ja kupowałam o nich, albo nasze wystawy. Choćby Van Gogha, powiedzmy, czy na przykład też druga rzecz, która mnie wzruszała bardzo, to moja młodość w Krakowie. Były też filmy na przykład o Andrzeju Zaryckim, czy o panu Mikulskim, które materiałami archiwalnymi wracały do tych czasów, kiedy ja byłam młoda i kiedy... Także ja się wzruszałam, bo znałam tych wszystkich ludzi. Ale generalnie chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Niby obrazy, niby rzeźby, niby muzyka, niby to, ale tak naprawdę to jest o ludziach. I to jest piękne, to jest naprawdę o tak fantastycznych ludziach, na tych artystach oczywiście, ale jest to pięknie przez filmowców pokazane. No tak, a my się cieszymy chyba wszyscy razem, że po 20 latach powrócił do Zakopanego festiwal. No i cóż, niech będzie kontynuacja tego. Zofia Gołubiew była naszym gościem. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia gdzieś na przecięciu. Chociaż pozostaje pewne takie niezadowolenie, że nie udało się pani namówić na zdradzenie jakiegokolwiek wyniku. A ja jestem dumna, bo wszyscy się bali, że ja sprzedam, ponieważ już miałam ochotę. Akurat. Ale mamy jeszcze szansę. Mamy jeszcze szansę, bo jeszcze jeden juror będzie naszym gościem. Nie sprzeda. To się jeszcze okaże. Bardzo panią dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Last chord. Serce w kształcie serca. Miesza coś. Dni pod koniec sierpnia. Już wiem, jakby się kończył serial. Serce kord pograł ktoś. W te wakacje nauczymy się pożegnań. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Całą noc tamten film, a trzeba to odespać. W te wakacje nauczymy się pożegnać. Opijemy to gorzką herbatą z wielu herbat. Przyzwyczajam się, że wszystko jest jak pory i zmienia się jak boli. Wiem to, ale już mnie boli. Najlepsze, najgorsze wakacje to współpraca Mateusza Holaka i Ralfa Kamińskiego. A my na chwilę przeniesiemy się z Zakopanego w stronę stolicy. Tam Michał Margański. Gramofon. No właśnie, to jest ciekawa historia, bo na początku, kiedy otwierałam kawiarnię, bardzo chciałam, żeby gramofon był no właśnie od początku, ale tak naprawdę nie miałam swojego sprzętu i zaczęło się od pożyczonego gramofonu mojego szwagra. No i na początku właśnie pożyczony gramofon był tutaj, a dopiero kiedy zainicjowaliśmy te wieczory winylowe, okazało się, że jeden z panów audiofilów właściwie, uczestników tych wieczorów, sprezentował mi właśnie gramofon, który teraz nam pięknie sączy muzykę. To jest takie spotkanie ludzi stąd, z Zakopanego. Jak to wygląda? Na czym to polega? Polega to na tym, że z wyprzedzeniem informujemy, że taki wieczór będzie miał miejsce. Zwykle jest jedna prowadząca osoba, która przynosi ze sobą płyty winylowe, swoją ulubioną muzykę, no i w ogóle historię, bo tak naprawdę te winyle niosą ze sobą niesamowite historie. Często na samym początku, kiedy wymyśliliśmy wspólnie z panem Tomaszem Sztenclem, który jest organizatorem muzyki na szczytach też świetnej inicjatywy w Zakopanem, świetnej muzycznej, takiej klasycznej inicjatywy muzycznej. Kiedy wymyśliliśmy, że będziemy organizować te wieczory, to właśnie pan Tomasz był pierwszą osobą, która prowadziła wieczór winylowy. No i te winyle, które pan Tomasz zdobywał, one już same w sobie w ogóle miały bogatą historię, bo okazywało się bardzo często, że żeby mieć winyl, to trzeba było go zdobyć. Nie było to takie proste jak teraz. Idziemy do sklepu, wybieramy, płacimy i wychodzimy z własnym winylem. Dawniej te winyle naprawdę trzeba było zdobywać różnymi źródłami. To są rarytasy, bo one same w sobie jako nośnik dźwięku są wyjątkowe, są po prostu bardzo dobrze jakościowo przygotowane. To jest próba stworzenia takiej wspólnoty ludzi, którzy mają podobną pasję? Tak, natomiast na samym początku fakt, że pojawił się tutaj gramofon, wynikał z takiej mojej potrzeby puszczania płyt winylowych w kawiarni. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej naturalne. Później okazało się, że w Zakopanem jest grono ludzi, którzy naprawdę mają winyle i bardzo chętnie by je tutaj puszczali. No i że w ogóle ludzie tak bardzo są zainteresowani muzyką, że przykładają wagę do dźwięku. I to wszystko, co się teraz dzieje, czyli takie tworzenie grupy zaprzyjaźnionych ludzi, do której cały czas dochodzą kolejni nowi, no to jest to, co się dzieje, ale w sposób naturalny to przyszło. A miejsce temu sprzyja nasz główny aktor, czyli gramofon. To nie jest jedyny element, który tutaj pobudza taką energię. Bardzo ciekawym elementem jest stół, przy którym teraz siedzimy. Tak, jest to stół drewniany, jaworowy. To chyba mogę powiedzieć mój ulubiony element wyposażenia. To jest pierwszy mebel, który się tutaj pojawił i to jest wierna replika stołu, który można zobaczyć w Muzeum Stylu Zakopiańskiego Inspiracje. To dosyć duży, drewniany, jasny, jaworowy stół, który ma skrytkę, odsuwaną stolnicę. No i jest to taki przedwitkiewiczowski projekt, a zarazem spełnienie moich marzeń. Pierwszy mebel, który w ogóle tutaj stanął. Na Podhalu te tradycje utrzymują się, są kultywowane i rzeczywiście ludzie żyją tą tradycją, więc rdzenni górale mają cały czas umiejętności wykonywania wielu rzeczy w drewnie. To jest tylko jedna z umiejętności. A jeśli chodzi o ten stół, to wykonał go mój dobry znajomy razem z tatą. No i to są właśnie ludzie, którzy są góralami z krwi i kości. No i mają właśnie te zdolności, te smykałki. Więc zapraszamy tutaj wszystkich bardzo serdecznie, żeby usiąść przy tym stole. Przy muzyce z winyli. Kiedy następne spotkanie? Na pewno w kwietniu. Dokładny termin podamy lada chwila. No i kolejne raz w miesiącu będą się na pewno odbywać. Taki mamy projekt, plan i założenie do końca roku. No miałyśmy udać się na krótką wycieczkę do Warszawy, ale Zakopane nie chce, żebyśmy opuszczały to miejsce. No tak, bo to nie był Michał Margański, a Katarzyna Bilska, która tak ładnie nam opowiedziała, a przede wszystkim zainicjowała wieczory winylowe. Szukamy w Zakopanem i w okolicach takich miejsc, które tętnią życiem, które mają taki nowoczesny, ciekawy puls. Jednym z takich miejsc jest kawiarnia Lamano, która właśnie organizuje wieczorki winylowe. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać, można zaglądać, oczywiście zapraszamy przyjezdnych, no ale być może sami mieszkańcy Zakopanego jeszcze nie wiedzą, że można przynieść swoje płyty winylowe i po prostu zaprezentować to na takim wieczorku. Orkana 1 to jest adres, a wieczorki winylowe możemy znaleźć chociażby na stronie internetowej albo naszej stronie. Polskieradio.pl, ukośnik trójka, gdzie widać Radiowy Dom Kultury, a my za chwilę wracamy z gośćmi. Najnowsza płyta Mount Kimby, no to znaczy ona już trochę miesięcy ma i nagranie, które można znaleźć właśnie na tej płycie. A w naszym wyjątkowym studiu, bo przypomnę, że jesteśmy w Miejskiej Galerii Sztuki i siedzimy wśród dzieł sztuki, mam nadzieję, że nie zakłócając tutaj atmosfery swoją obecnością, kolejny gość, Jan Wierzejski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mamy całe dossier przedstawiać Jana na antenie? Myślę, że może zaczniemy od tego, że jest członkiem jury tego przeglądu, a potem zobaczymy, co się dalej wydarzy. Dobrze, to w takim razie na razie nie ujawnię, ale musimy powiedzieć, że twoje zasługi także dla filmów są bardzo istotne i prawdopodobnie także dlatego zostałeś członkiem jury przeglądu filmów o sztuce. Jak twoje wrażenia? Pani Zofia przed chwilą podzieliła się z nami swoimi, a gdybyś ty tak w kilku krótkich zdaniach miał podsumować to, co zobaczyłeś, to co wyniosłeś? No ja jestem rzeczywiście w jury tutaj jedynym członkiem, który mieszka tutaj akurat w Kościelisku, w Zakopanem Kościelisku. I no, wrażenie mam takie, że przede wszystkim się strasznie cieszę, że ten festiwal powrócił, że ten festiwal jest i kibicuję takim inicjatywom Zakopanem, bo cały czas to się kulturalnie bardzo dużo dzieje, ale cały czas tego typu rzeczy mi brakuje i więc mam no dobrze, takie cieszę się. Wrażenia. Rozumiem, radosne. Ale odbiegłeś od głównego pytania, czyli jakie wrażenia wyniosłeś już z obejrzenia tych filmów, które zostały wybrane z wszystkich nadesłanych do konkursu? Czy nauczyłeś się czegoś, dowiedziałeś się czegoś, zafrapowała cię może jakaś forma pozytywnie, czy tak sobie? No, mam takie wrażenie, że też z jednej strony właśnie to co powiedziałem, że taki festiwal, który ma długą tradycję, ale jest w moim przeczuciu taki świeży i też taki młody, dla młodych trochę. Z drugiej strony mam też takie wrażenie, że głównie te filmy były o starych artystach albo już nieżyjących. Fajnie by było, gdyby filmowcy też poszukali tego młodego pokolenia, najmłodszego nawet. Nawet nie mówię o latach 80., 90., ale tego, co się teraz w sztuce dzieje, bo się dzieje dużo. I mam takie wrażenie, że było zabrakło ci filmu dużo łapiącego biograficznych filmów, okay. Co jest też jakąś wartością, bo fajnie się przypomnieć sobie te wielkie postacie, albo czasami je poznać, te jakieś biograficzne szczegóły ciekawe. Natomiast takich na przykład też wideoartu było mało, tak naprawdę ta formuła śmiało może dopuszczać wideoarty. Tak, zabawę formą. No dobrze, to czekamy na kolejne odsłony. Ten rok był wyjątkowy, dużo filmów trafiło, zostało zgłoszonych do konkursu niezależnie od czasu produkcji, właśnie ze względu na tą przerwę. Kolejny przegląd to już będą filmy najnowsze i może wtedy złapiemy teraźniejszość. No oczywiście, ale Janet, nie jesteś sam, bo to jest dla nas też bardzo fajna sytuacja. Daniel Wal jest naszym gościem także. Dzień dobry. No i do tej pory spotykaliśmy się przecież w Katowicach przy okazji festiwalu Nowa Muzyka chociażby, a teraz tutaj na Podhalu. To jest takie miejsce, które tak rozbudziło twoją wyobraźnię i tutaj osiadłeś całkiem niedawno. Znaczy to jest miejsce, które rozbudziło moją wyobraźnię bardzo, bardzo dawno, bo to pewnie wydarzyło się, kiedy byłem jeszcze dzieckiem i ja przez wszystkie lata wracałem tutaj i bardzo intensywnie myślałem. I nawet kiedy się spotykaliśmy przy okazji Nowej Muzyki w Katowicach. To i tak myślałeś o tym, że wolałbyś być w górach. Dziękujemy, bardzo tak, miło. Tak, dokładnie. Mhm. A też było tak, że ja często przyjeżdżałem bezpośrednio z Tatry i widzieliśmy się wtedy na festiwalu. To, dlaczego się z wami spotykamy, to także jest nasze poszukiwanie, bo od kiedy przyjechałyśmy do Zakopanego, no nie dzisiaj i nie wczoraj, cały czas szukamy tego miejsca, gdzie tętni puls, w Zakopanem czy w okolicy, gdzie można znaleźć czas teraźniejszy, bo tradycja to rzecz ważna i o tym też dzisiaj porozmawiamy, ale poszukując pulsu i znaczenia tego miejsca teraz, co możemy zrobić? Gdzie byście nas pokierowali? Czy są takie miejsca, czy są ludzie, którzy właśnie tym się zajmują? Znaczy Zakopane jest rzeczywiście trochę trudne turystycznie, bo ma swoje takie kanały główne, gdzie ten ruch turystyczny się skupia. No, oczywiście głównym kanałem są Krupówki i ci ludzie, często turyści nie chodzą poza właściwie tymi Krupówkami, nie wiem, nie szukają tych innych ścieżek, no, chodząc jakby gdzieś tam, omijając te Krupówki, wydaje mi się, że coraz częściej można na te takie ciekawe, inicjatywne miejsca trafić. One są, jest ich kilka, one czasami się pojawiają, potem znikają. Sam prowadziłem przez rok galerię, która akurat taka była historia, że po roku ją zamknąłem, ale wierzę, że tego typu miejsca też będą powstawać. Także myślę, że to jest też taki kłopot, trochę jak z Warszawą, że do niej trzeba mieć klucz. Jak się już ma klucz do tej Warszawy, która jest znowu rozproszona przez historię, prawda, nie ma tego centrum ścisłego, tylko jak nie wiem, w Krakowie, I szczęśliwie też coraz więcej się tutaj dzieje informacyjnie, kulturalnie informacyjnie. I w tych informatorach kulturalnych można znaleźć te miejsca, o których mówię, pozakropówkowe, gdzie te małe miejsca, inicjatywni ludzie tworzą jakieś, poza podawaniem na przykład kawy, też cały czas coś kombinują, organizują jakieś cykle, pokazy, czytanie. No jak choćby to poezji, słuchanie winyli, prawda? O którym przed chwilą opowiadaliśmy. To jest też świetny tego przykład. No a też Zakopane to są przede wszystkim góry. Ty ludzie przyjeżdżają w góry, więc jakby ten magnes gór przyciąga i potem ci turyści albo wracają zmęczeni. Nie zawsze to życie kulturalne idzie tym rytmem, który by organizatorzy chcieli. I może tym kluczem do poszukiwań takich świeżych, nowych rzeczy będzie inicjatywa, która was połączyła, a nas zaintrygowała, ale tak ostrożnie, bo już sam tytuł wskazuje, że można różnymi szlakami podążyć. Hokus Krokus. Cóż to takiego? To jest inicjatywa będąca odpowiedzią na pewien fenomen, który zrodził się kilka lat temu. To jest bezwzględnie fenomen przyrodniczy i on istniał od zawsze. Natomiast media społecznościowe skutecznie rozbudziły zainteresowanie. Do tego zmierzałem. I rzeczywiście jest tak, że myśląc o kościelisku, nie sposób nie myśleć o krokusach i nie sposób myśleć o krokusie w takim kontekście symbolu wiosennego, bo znakomita większość, to się tak ładnie nazywa, siedlisk krokusowych jest na terenie właśnie kościeliska. Dlatego też jeszcze w tamtym roku razem z Tatrzańskim Parkiem Narodowym postanowiliśmy się pochylić nad tym zjawiskiem, nad tym fenomenem i pewnym problemem, bo rzeczywiście w skali całego roku jest to taki moment, kiedy bodaj najwięcej turystów przyjeżdża w Tatry, przyjeżdża zobaczyć te łany krokusów, które rzeczywiście są fantastyczne. No i zastanowiliśmy się wspólnie, co zrobić, żeby po pierwsze chronić przyrodę, po drugie w sposób ciekawy i przystępny pokazać pewne alternatywy i zaproponować trasy wycieczek, pokazać i piękno kościeliska, i Podhala generalnie. No i co zrobić, żeby ta wartość po tym projekcie pozostała i była taką wartością, którą moglibyśmy rozwijać przez następne lata. Rzeczywiście jest tak, że wspólnie z Jaśkiem pracujemy nad, Jaś przede wszystkim pracuje nad filmem, który będzie o tej tematyce opowiadał. No tak, taki film, taka krótka, wiesz, no, etiuda o krokusach tak naprawdę, też coś, co będzie w myśl promowało tą całą akcję społeczną. Hokus Krokus już istnieje w internecie i na naszej stronie polskieradio.pl/trójka może nas znaleźć na miary. Dołączamy się do tego, aby ci, którzy kochają krokusy, nie niszczyli ich w swojej pasji miłosnej do fotografowania i uwieczniania, bo kochać to jedno, a leżeć na krokusach czy deptać je do zdjęcia to zupełnie inna sprawa. No i będziemy nasłuchiwać wiadomości od was, bo złapanie nie turystycznego, ale teraźniejszego Zakopanego i kościeliska i okolic bardzo nas intryguje. Myślę, że się co do tego zgadzamy. Tak, Jan Wierzejski, Daniel Wal, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Warto zapamiętać nazwiska na Podhalu. Wracamy po godzinie 14. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Teraz kupując nowy smartfon z łatwością zachowasz wszystkie dane. Wybierz na przykład Samsung Galaxy S9 Plus za 3999 zł, a usługę przeniesienia danych otrzymasz w zestawie. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Idealny samochód do jazdy po mieście? Musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo od 9 do 14 kwietnia w salonach Lexusa trwa spektakularny finał wyprzedaży.